พวกเราต้องประสานสามัคคีกันให้ได้นะจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้ธรรมความแตกสามัคคีกันจัดว่าเป็นบุคคลไม่รู้ธรรมผู้รู้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นต้องนึกถึงความสามัคคีเป็นที่ตั้งเลยประเดียวนั่นเองเพราะว่าคนเราจะอยู่คนเดียวก็ไม่ได้มันต้องอยู่มีหมู่มีคณะเอาคันมีหมู่ก็อึดอัดว่าเดี๋ยวคนน้อยอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้คนนั้นจะเอาอย่างนั้นคนนี้จะเอาอย่างนี้ก็เราก็ต้องอารมณ์อร่วยหากันแหละเพราะว่าหลายคนก็หลายนิสัยบุญกรรมแต่งมาไม่เหมือนกันงั้นไอ้ผู้เป็นหัวหน้าผู้เป็นผู้ใหญ่ก็ต้องมีนโยบายพูดที่เหตุผลต่างๆให้เพื่อนฟังกันอย่างนั้นอย่าไปใช้อารมณ์ใส่กันเมื่อขัดข้องหมองใจอะไรก็มีกันมาก็ดีก็ต้องแก้ไขโดยการวิจารณญาณพิจารณาถึงเหตุที่มันเกิดขึ้นว่ามันมาจากเหตุอะไรอย่างนี้นะมันต้องมีแหละเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นแต่ละครั้งมันก็ต้องมีมูลมันแหละอันนั้นเราต้องสาวหามูลเหตุมันให้ได้เมื่อพบมูลเหตุมันแล้วเราก็คิดหาทางแก้มันก็เห็นสิมันไม่เหลือวิสัยหรอกโลกสันนิบาตนี้มันไม่เหลือวิสัยปัญญาของบุคคลแต่มันเหลือวิสัยสำหรับคนที่ไม่ใช้ปัญญาไม่ได้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นนี่ให้ตระหนักให้มากทีเดียวคนที่ไม่ได้ใช้ปัญญาแล้วอย่างนี้ทำอะไรมันก็ไปตามอำนาจของกิเลสดังที่แสดงเรื่องอคติธรรมสี่อย่างให้ฟังมาแล้วนั่นแหละที่จิตมันจะเอ็นเอียงไปอย่างนั้นก็เพราะมันอาศัยกิเลสเหล่านั้นแหละเป็นมูลเหตุบุคคลไม่ได้ละกิเลสเหล่านั้นเหตุนั้นน่ะมันจึงได้ไว้ไปตามสิ่งกระทบกระทั่งต่างๆอันมันเป็นเหตุที่จะให้แตกสามัคคีกันอย่างนี้นั่นแหละถ้าผู้รู้ธรรมแล้วก็อย่างว่ามันต้องทำความสามัคคีกันให้ได้ไอการทะเลาะวิวาทกันนี่มันก็เกิดจากคำพูดถ้าทำตัวเป็นคนพูดน้อยไม่พูดมากเสียเช่นนี้เรื่องทะเลาะวิวาทกันไม่มีนะไม่มีให้สังเกตดูอันที่มันทะเลาะวิวาทกันเนี่ยมันเนื่องจากว่าพูดมากนะเมื่อมีเรื่องอะไรมากระทบกระทั่งอดไม่ได้ก็พูดบ่นพิไรลำพันไปบ่นเพ้อไปต่างๆนานาบ่นกระทบกระทั่งคนอื่นเข้าไปคนอื่นก็ได้ยินเสียงนั้นแล้วก็อดไม่ได้ก็ต้องโต้ตอบกันไปนี่เรื่องทะเลาะมันเกิดขึ้นอย่างนี้แต่ถ้าว่าต่างคนต่างเมื่อได้รับของกระทบกระเทือนบางสิ่งบางอย่างมาแล้วก็อดกั้นทนทานไม่แสดงออกมาทางกายทางวาจาเราพยายามกำหนดละอารมณ์นั้นอยู่ภายในใจโดยคิดเห็นทางปัญญาว่าอันนั้นมันก็เป็นสังขารทั้งส่วนดีและส่วนชั่วอันสังขารนี่ก็ดีเพราะนั้นขึ้นชื่อว่าสังขารแล้วที่เที่ยงไม่มีนี่เรื่องดีก็ไม่เที่ยงเรื่องชั่วก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเกิดแล้วก็ดับไปเมื่อเป็นเช่นนี้จะไปถือมันไว้ทำไมจะไปเสียใจดีใจกับสังขารทั้งหลายที่มันปรุงแต่งขึ้นมาทำไมเราต้องเดินทางปัญญาวิปัสสนาอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรนะอยู่ในใจแบบนี้นะเมื่อเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแล้วเราก็ละมัน ไม่ถือมั่นด้วยเรามันก็ดับไปเรื่องต่างๆเกิดแล้วก็ดับไปอยู่ตามเรื่องจิตเราไม่หวั่นไหวไปตามแล้วมันก็ไม่มีอะไรไม่มีพิษมีสงอะไรเลยเนี่ยมันต้องพากันพิจารณาให้ลงถึงวิปัสสนาญาณทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถบำเพ็ญได้นี่เป็นนักบวชอ่ะไม่มีธุระการงานยุ่งยากอะไรอ่ะมันนั่งพิจารณาเพ่งตริตรองอยู่ในใจของตนได้ตามสบายเลยสำหรับเป็นคฤหัสถ์นั่นมีกิจกังวลห่วงใยสารพัดการทำมาหาเลี้ยงชีพมันจึงหาความสงบได้ยากเลยเป็นเช่นนั้นไอ้เราเป็นนักบวชนี่นับว่าได้โอกาสเต็มที่แล้วที่เราจะทำใจให้สงบระงับที่จะฝึกใจให้หนักแน่นให้มั่นคงก็เคยพูดอยู่แล้วว่าคนทั้งคนนะมีใจเท่านี้เองเป็นแก่นนะร่างกายมันจะมีแก่นสารอะไรเล่านั่นนะมีแต่ชำรุดทรุดโทรมไปที่สุดก็แตกกลับทำลายไปอย่างนี้เรายังจะมาหวนยังจะมาหวงเห็นร่างกายอันนี้อยู่หรือนี่ก็ต้องถามตัวเองหนึ่งมันนะใครไม่รู้จักตั้งปัญหาถามตัวเองความรู้จริงเห็นแจ้งก็จะไม่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้พากันพิจารณาลงไปไอ้มูลเหตุที่จะให้เราปองดองสามัคคีกันอยู่ได้นั้นก็เพราะต่างคนต่างละกิเลสในหัวใจของตนออกไปอย่างที่ว่านี่เนี่ยต่างคนก็ไม่ยึดถืออารมณ์ต่างๆดีก็ดีชั่วก็ดีดีมาเราก็พิจารณารับรู้ไว้เท่านั้นแล้วมันก็ดับไปนะเรื่องดีนะไม่ใช่ว่ามันจะเป็นตัวเป็นตนอะไรอยู่ไม่มีมันมีแต่เพียงอยู่ในความรู้สึกนี้เท่านั้นแหละแต่อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมันดับไปแล้วเมื่อเราพอใจในความดีเมื่อนึกถึงความดีเห็นความดีบังเกิดขึ้นในจิตใจแล้วเราก็อิ่มใจในความดีนั้นแต่อารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันก็ดับไปแต่จิตใจของเราก็ดีเบิกบานเพราะความดีนั้นมันซาบซึ้งอยู่ในจิตใจมันเป็นอย่างนี้อันนี้เรียกว่าผลนี่นะไอ้ความ สบายใจความไม่ทุกข์ไม่ร้อนใจก็เนื่องจากมีปัญญารู้เห็นตามเป็นจริงในสังขารทั้งหลายดังกล่าวมานั้นอันนี้ท่านเรียกว่าผลของวิปัสสนาเนี่ยนั่นแหละความรู้สึกเป็นปกติภายในจิตใจนั่นนะใจไม่วอกแวกไม่วันไหวไอ้โลกนี่มันจะหวั่นไหวไปมาต่างๆนานาก็สร้างโลกแต่จิตใจผู้เจริญปัญญาวิปัสสนาเห็นแจ้งแล้วจะไม่หวั่นไหวไปตามโลกนี่มันต้องรู้เท่าอย่างนี้ผู้เราปฏิบัติธรรมอย่าไปนอนหลับทับติดอยู่เฉยๆเราควรที่จะรู้ได้แล้วก็รู้ไม่ได้นี่มันก็น่าเสียดายควรพิจารณาให้มันรู้ได้แต่ความจำนะมันมีทุกคนนะแต่สำคัญที่ความรู้วันนี้นะนั่นเนี่ยความจำมันยังไม่เป็นของไม่ยั่งยืนอะไรอ่ะนั่นเนี่ยเพียงไปจำได้ว่ารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้นะใครๆก็จำได้ทั้งนั้นแหละแต่แล้วความรู้อันนี้ความจำอันนี้มันไม่ซึมซาบเข้าสู่จิตใจมันไม่กลายเป็นญาณความรู้เมื่อใดแล้วมันยังพึ่งไม่ได้เลยพึ่งความจำหมายนี่นะมันยังจะบันดาลให้เรามีความสงบสุขสบายไปสม่ำเสมอไม่ได้ต่อเมื่อเราได้น้อมอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เข้าไปสู่จิตคือความรู้สึกอันนี้ให้ได้แล้วเพ่งอยู่ในนั้นจนว่าความรู้ความเห็นอันนี้มันซึมซาบเข้าสู่จิตใจแล้วอย่างนี้นั่นแหละมันถึงอุ่นใจได้เลยวันนี้ อะไรมากระทบกระทั่งเข้าก็มองเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปทุกเวลาไปเลยแบบนี้ไม่เห็นว่ามันเป็นตัวเป็นตนไม่เห็นว่าเป็นของเที่ยงอะไรเลยนี่เราต้องฝึกจิตใจอย่างนี้นะฝึกให้มันเกิดความรู้ความเห็นรวดเร็วอย่างนี้อย่าให้กิเลสมันมาชิงจูงใจให้วันไหวไปตามเรื่องนั้นเสียก่อนอ้าวไอ้ปัญญาเกิดขึ้นมาเป็นสักขีพยานเฮ้ยเรื่องนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของมันจะไปหวั่นไหวกับมันทำไมอย่างนี้นะปัญญาสอนจิตเข้าไปอย่างนี้แล้วจิตมันก็ไม่หวั่นไหวแล้วมันรู้แจ้งตามปัญญาแล้วนะมันเป็นอย่างนี้อันนี้แหละที่คนส่วนหลายนะมันก็ตรงกับคำโบราณท่านว่าไว้ว่าปัญญาท่วมหัวเอาตัวไม่รอดอันนี้นับว่าเป็นจริงเสียเป็นส่วนมากทีเดียวคนเรียนรู้จำได้มากมายจำคำสอนพระพุทธเจ้าได้มากมายแต่ปฏิบัติไม่ได้ก็ยังไปดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาผินอะไรมีอยู่นะคนที่มีความรู้มากก็ดีที่ว่าเป็นผู้เป็นนักปราชญ์เป็นคฤหัสถ์นะเป็นนักปราชญ์ก็เขาเรียกอาจารย์อย่างนี้นะอ้าวก็ยังไปชอบดื่มเหล้าเมาสุราอยู่เหมือนในฐานะที่ตนมีเกียรติมียศอย่างนั้นใครก็ไม่กล้าแตะต้องไม่กล้าวิจารณ์ว่ามันผิดไม่ดีก็เลยได้ใจใหญ่ก็ดื่มเพื่อนผงไปเยี่ยมเยียนก็เอ้าเปิดวิสกี้บรันดีอะไรเลี้ยงกันอยู่อย่างนั้นแหละนี่นะที่ท่านว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเพราะว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วนี่ส่องเสพของมึนเมามันมีบาปมันเป็นบาปเป็นโทษอย่างนี้นะเพื่อนก็ถือว่าไม่เป็นบาปก็ล่ำกันอยู่พอประมาณนั้นนะการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้พระองค์ก็ตัดว่าเป็นบาปอันนี้ก็ฆ่ากันอยู่อย่างนั้นเนี่ยนี่แสดงว่าไม่สนใจในเรื่องบาปกรรมเลยเพราะเหตุดังนั้นพระศาสดายังตัดว่าพระองค์ได้รู้แจ้งแล้วทั้งโลกนี้โลกหน้าทั้งนรกสวรรค์นิพพานอันในนรกนั้นน่ะทรงรู้แจ้งแล้วมองเห็นสัตว์ที่ไปตกนรกนั่นแออัดยัดเยียดกันอยู่เหมือนข้าวสารยัดอยู่ในไถ่อันนี้มีอยู่ในตำราจริงๆเลยทีเดียวมันเป็นงั้นเอาใครไม่เชื่อก็ตามผู้ใดเชื่อแล้วก็เว้นบาปเว้นโทษทั้งหลายแล้วก็จะไม่ไปแออัดกันอยู่ในนรกเหมือนข้าวสารยัดไถ่อย่างที่ว่านั้นผู้ที่ตื่นตัวผู้ที่รู้สึกตัวเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าน่ะมีน้อยเหลือเกินนะมีประมาณน้อยมากทีเดียวพระองค์เจ้าจึงเปรียบได้ว่าผู้ขึ้นสวรรค์เหมือนเขาวัวผู้ที่ตกนรกเหมือนกับขนวัวอันนี้ก็มีอยู่ในตำราเหมือนกันนี่แหละมันก็เราก็เห็นกันได้อยู่แล้วในโลกอันนี้ผู้ที่สนใจที่จะละบาปบำเพ็ญบุญนี่ทั้งที่เป็นพระก็ดีเป็นเนนก็ดีเป็นคฤหัสถ์ก็ดีก็มีน้อยเต็มทีนะอย่างว่านี่แหละนั่นเนี่ยเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็เหมือนกันที่จะเห็นทุกข์เห็นภัยสงสารจริงๆจะแสวงหาอยู่ที่สงบสงัดเจริญสมถะวิปัสสนาเพื่อระงับกิเลสตัณหาภายในจิตใจให้เบาบางและหมดไปสิ้นไปอย่างนี้มีน้อยเต็มทีนะนั่นเนี่ยดังที่เราก็เห็นกันอยู่นั่นแหละผู้เป็นคารวะครองเรือนก็เหมือนกันนะไอ้พิวการทำบุญทำทานเป็นครั้งเป็นคราวนั้นมีดาดเดินอยู่นั่นแหละทั่วประเทศนี่แหละทำบุญตามประเพณีอย่างนั้นมันก็ได้แค่กินทานเท่านั้นเองนะไอ้เรื่องศีลอย่างนี้ไม่ได้คิดถึงคำนึงหาเลยแล้วก็ว่าตนนับถือพุทธศาสนาอย่างนี้นะนี่มีอยู่มากมายทีเดียวแหละ บุคคลจำพวกดังกล่าวมาเนี่ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นจะไม่ให้มันไปตกนรกแออัดจะเจียดกันอยู่ยังไงแล้วเพราะว่าเมื่อบุคคลไม่รักษาศีลแล้วมันก็ไปทำบาปแล้วมันก็ไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนเมื่อไปทำบาปเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างแล้วไม่เห็นโทษแห่งการทำบาปนั้นมีแต่ทำมันเรื่อยไปไม่นึกว่ามันจะเป็นบาปเป็นกรรมอะไรอย่างนี้นั่นแหละพูดเช่นนั้นแหละบาปกรรมจะนำไปสู่นรกนะถ้าผู้ใดเมื่อยังหนุ่มแน่นยังไม่ทันได้รู้ธรรมะธัมโมอย่างจริงจังกำลังคึกขนองกำลังตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาก็ได้ทำบาปมาบ้างแล้ววันนี้พอมาถึงวัยกลางคนหรือวัยแก่รู้สึกตัวแล้วอย่างนี้เห็นโทษของบาปกรรมเหล่านั้นจริงก็บ่ายหน้าเข้าสู่ธรรมะปฏิบัติธรรมเข้าไปสมาทานมั่นในศีลลงอย่างนี้แล้วก็ภาวนาอธิษฐานใจละบาปกรรมที่ตนกระทำมานั้นอยู่เสมอเกือบแทบทุกวันไปอย่างนี้นะแต่ก่อนข้าพเจ้าไม่รู้ว่ามันเป็นบาปอย่างนี้บัดนี้ข้าพเจ้ารู้แล้วขออธิษฐานใจละเว้นเลยไม่ทำอีกต่อไปแล้วบาปอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาก็ขอจงระงับดับไปเป็นอโหสิกรรมไปข้าพเจ้าเบื่อแล้วเห็นโทษของบาปแล้วไม่ชอบใจกับบาปแม้แต่น้อยหนึ่งเลยปัจจุบันนี้ว่างั้นเมื่อใจไม่ชอบแล้วปัดออกไปเรื่อยๆอย่างนี้นะมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรบาปที่บาปที่เป็นชนิดละหุกรรมกรรมเบานะไอ้ชนิดคารุกรรมกรรมหนักนั้นแม้จะปฏิเสธอย่างไรเพียรละยังไงมันก็ไม่หมดไปจากจิตใจได้มันต้องนำไปสู่อเวจีมหานรกจนได้เป็นอนันตริยกรรม5อย่างมีมาตุคาตเป็นต้นดังกล่าวดังนี้เคยแสดงอยู่บ่อยๆอยู่แล้วอันนี้นะเมื่อบุคคลไม่ได้ทำถึงอนันตริยกรรมอย่างนั้นทำแต่ลาหุกรรมพอรู้สึกตัวได้แล้วอย่างนี้ก็ตั้งใจฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้ห่างไปจากบาปอกุศลเหล่านั้นเช่นอย่างเห็นเขาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ไม่ยินดีกับเขาเลยก็ยังปองสังเวชลงไปอ๋อบุคคลผู้ไม่รู้นะมันก็ทำบาปเบียดเบียนสัตว์อื่นอยู่นี่แล้วท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านย่อมเว้นท่านย่อมไม่ทำแม้ตัวเราก็รู้แล้วเราก็ไม่ทำต่อไปอีกนี่อันบุคคลผู้ละเว้นบาปมันต้องเป็นอย่างนี้เห็นเขาไปสลับละร่วมเอาสิ่งของของผู้อื่นเป็นของตนเช่นอย่างเขาปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารไว้ในไร่ในสวนมองหน้ามองหลังไม่เห็นเจ้าของก็ไปเก็บไปเอามากินบ้างขายบ้างหมู่นี้นะแล้วคนอื่นเห็นเข้าอย่างนี้ก็ประชื่นชมยินดีกับเขาว่าเขาสามารถลักเอาของผู้อื่นมาได้บางคนเป็นอย่างนั้นนะเห็นเขารักเอาของผู้อื่นมาได้เขาดีอกดีใจขอบ้างเขาก็แบ่งให้บ้างนั่นได้ชื่อว่าได้รับส่วนแบ่งจากเขาแล้วผู้นั้นนะอันนี้มันต้องรู้ไว้นะสำหรับผู้ที่เป็นชาวพุทธเป็นสาวกหรือเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะนำตัวของเราให้ตกต่ำไปสู่นรกอบายภูมิเลยเราได้มาปฏิญาณตนถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วเช่นนี้เราควรจะถอนตนออกจากบาปจากโทษต่างๆให้ได้เป็นนักบวชก็ต้องพยายามระมัดระวังไม่ให้โทษทั้งหลายเกิดขึ้นในกายวาจาใจของตนเป็นคฤหัสถ์ก็ต้องพยายามเรามัดระวังเมื่อตนได้อธิษฐานใจละเว้นบาปกรรมแล้วถ้าไม่ระมัดระวังเดี๋ยวก็เผลอไปทำอีกได้เหมือนกัน ดังนั้นจึงว่าศีลทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่สติเมื่อบุคคลมีสติสัมปชัญญะแล้วก็มีศีลได้ถ้าขาดสติสัมปชัญญะแล้วศีลก็ขาดไปด้วยกันเพราะว่าจิตใจนี่มันต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมประคับประคองอยู่จึงไม่ตกไปในที่ต่ำที่ชั่วกิเลสบาปธรรมจึงครอบงำไม่ได้อย่างนี้ถ้าหากว่าจิตนี่ขาดสติสัมปชัญญะแล้วกิเลสบาปธรรมก็ครอบงำจิตใจบัญชาจิตใจให้ใช้กายทำชั่วพูดชั่วดังกล่าวมานั่นแหละขอให้เข้าใจดังนั้นผู้รักษาศีลต้องเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะต้องระลึกถึงตัวถึงการกระทำถึงคำที่พูดของตนอยู่เสมอระลึกถึงจิตใจตัวเองว่าเป็นปกติอยู่หรือว่าใจนี้มันเอียงไปข้างบาปข้างอกุศลต่างๆพวกนี้ก็ต้องกำหนดรู้แล้วต้องอาศัยสติระลึกกวาดดูเสมอเสมอเช่นนี้แล้วผู้นั้นก็ย่อมมีศีลได้สม่ำเสมอไปทุกวันทุกเวลาทุกนาทีไปเพราะว่าเมื่อมีสติประคองจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมอันดีงามแล้วอย่างนี้แต่จิตนี้มันก็จะไม่ใช้กายวาจาทำชั่วพูดชั่วดังกล่าวมานั้นเลยมันก็จะใช้กายวาจานี่ทำแต่ดีพูดดีเรื่อยไปนี่เป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นคำว่าปฏิบัติธรรมนี่ก็ฝึกสติสัมปชัญญะนี่ให้แก่กล้าเป็นเบื้องต้นเลยทีเดียวขอให้เข้าใจผู้บวชเข้ามาในพุทธศาสนาใหม่ๆก็ดีเก่าก็ดีอย่าไปลืมข้อปฏิบัติอันนี้เรียกว่าเป็นข้อปฏิบัติอันสำคัญนะถ้าบุคคลไม่สำรวมในสติสัมปชัญญะแล้วแม้จะมีความรู้มากรู้หลายอย่างไรมันก็เอาตัวรอดจากบาปจากโทษไม่ได้เลยเพราะว่าจิตนี้เมื่อไม่มีสติสัมปชัญญะประคับประคองอยู่แล้วมันก็ตกเป็นทาสของตัณหานี่ตัณหามันก็บังคับให้จิตคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วไปใช้กายวาจาทำชั่วพูดชั่วไปเช่นนั้นแหละดังนั้นน่ะผู้ใดจะมีความรู้หลายบันไดก็ต้านทานต่ออำนาจของกิเลสบาปธรรมไม่ได้เพราะไม่มีสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตนี้ไว้เช่นยกตัวอย่างว่าบุคคลผู้อยู่ปราศจากสติคือระลึกไปในทางอื่นไม่ระลึกเข้ามาดูกายดูใจของตนเสมออย่างนี้นะสมมติว่ามีใครมาด่าว่าติเตียนเข้าไปกระทันหันเข้าไปอย่างนี้นะสติมันไม่ได้อยู่กับกายกับจิตนี่มันเมาแต่ระลึกไปทางอื่นมันก็ห้ามจิตไม่ทันเลยความโกรธมันก็ดันขึ้นมาทันทีเลยก็โกรธตอบคนนั่นไปก็ทะเลาะวิวาทกันไปก็เลยเสียศีลไปทั้งสองฝ่ายเป็นคนเสียศีลข้อนั่นซะแล้วเพราะว่าคนผู้ที่โกรธขึ้นมาอย่างนั้นนะมันพูดปดได้วันยังค่ำเลยนะเขายกโทษจนว่าคุณนะทำไม่ดีต่อฉันอย่างนั้นอย่างนี้นะพูดไม่ดีต่อฉันอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้นะอังนิทนก็พูดจริงๆแล้วก็ปฏิเสธเขาว่าฉันไม่ได้พูดฉันไม่ได้ทำนี่เมื่อมันโกรธมาแล้วมันไม่ยอมรับความผิดอะไรโกหกได้วันยังค่ำเลยแล้วอย่างนี้จะไม่เป็นบาปเป็นโทษยังไงแล้วถ้าผู้ที่รักษาศีลจริงมีความสัตย์ความจริงจริงอย่างนี้แล้วถ้าตนเผลอไปพูดผิดพูดพลาดไปกระทบกระทั่งผู้อื่นจริงอย่างนี้นะเมื่อเขาประท้วงมานี่เราก็ยอมรับยอมขอโทษเขาเมื่อเรายอมเขาแล้วด้วยดีเราขอโทษแล้วเขาก็ยอมให้อภัยโทษไปแล้วโทษนั้นก็ย่อมไม่มีทั้งสองฝ่ายเลยอย่างนี้นะมันก็เป็นผลดีสิดีกว่าไปถือทิฏฐิมานะปิดบังความชั่วของตัวไว้ไม่ยอมรับความผิดความพลาดที่ตนทำตนพูดไปอย่างนี้ไม่ดีเลยผู้ปฏิบัติธรรมต้องให้เข้าใจอย่างนี้ การยอมรับผิดยอมรับความผิดความพลาดนั้นไม่ใช่เป็นทางเสียเกียรติเสียยศเสียหายอะไรเป็นทางที่ดีซะด้วยเพราะว่าตนจะละความชั่วอันนั้นถ้าตนไม่ยอมอย่างว่านั้นตนก็ยึดถือเอาความชั่วอันนั้นไว้ยึดถือเอาความโกรธความอิจฉาริษยานั้นไว้ในใจเรื่อยไปแหละแล้วอย่างนี้แล้วมันจะพ้นทุกข์ได้ยังไงอ่ะคิดดูให้ดีฉะนั้นอย่าไปเพ่งเล็งไปอย่างอื่นเลยการปฏิบัติธรรมนั้นให้พยายามฝึกสติสัมปชัญญะให้แก่กล้าขึ้นในกายวาจาจิตนี่แหละให้รู้เท่าทันการทำการพูดการความคิดของตัวเองเอ้าถ้าตนคิดผิดมีสติใกล้คิดอยู่ในมันก็รู้ตัวอ้าวนั่นคิดผิดแล้วไม่ใช่ต้องงดนี่เมื่อสติเตือนจิตอย่างนี้มันรู้ตัวแล้วมันก็งดได้สินั่นแหละมันก็งดอันนั้นเห็นผิดแล้วอย่างนี้ไม่ควรดำเนินตามอย่างนี้มันก็ไม่ดำเนินตามเพราะมันเห็นไปมันเห็นผิดแล้วมันรู้ตัวว่าเห็นผิดมันก็ไม่ดำเนินตามแหละอย่างนี้นะถ้าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้ไปมันจะทำผู้อื่นให้เดือดร้อนนะอย่างนี้พอรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ทำไม่พูดแล้วนี่เรียกว่าคนมีสติต้องเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะคนขาดสติแล้วไม่เป็นเช่นว่านั้นนะเมื่ออะไรกระทบกระทั่งไม่พอใจมาแล้วก็แสดงออกทางกายวาจาให้คนทั้งหลายได้เห็นเลยว่าตนไม่พอใจกับผู้นั้นกับสิ่งนั้นอย่างนี้นะแสดงออกมาแล้วไม่ละอายใครแล้วไม่กลัวว่าใครจะติชินอินทาไม่กลัวว่าเรื่องมันจะลุกลามใหญ่โตไปแล้วจะถึงซึ่งความฉิบหายทั้งสองฝ่ายไม่ได้นึกเลย อย่างนี้แล้วนั่นแหละความขาดสติสัมปชัญญะความขาดการระมัดระวังสำรวมตนนะมันเป็นทางแห่งความเสื่อมแห่งชีวิตชีวิตจะตกไปในเหวแห่งความทุกข์แน่นอนทีเดียวไม่ต้องว่าแต่ชาติหน้าและชาตินี้แหละยอมได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่นั่นแหละขอให้เข้าใจเพราะว่าสิ่งที่บุคคลได้กระทำลงไปหรือพูดไปคิดไปแล้วอย่างนี้นะหากว่าใจไปยึดถือไว้มันก็เป็นตัวกรรมมันก็เป็นตัวกรรมนำดวงจิตดวงใจไปอยู่อย่างนั้นแหละมันก็ทำให้หนักใจทำให้ใจเศร้าหมองขุ่นมัวหาความสบายได้ยากนี่นะกรรมชั่วที่บุคคลทำแล้วยึดถือเอาไว้ไม่อธิษฐานใจละเว้นนะมันก็เป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรู้ไว้อันกรรมวิธีที่เราจะต้องละความชั่วอันนี้ถ้าหากว่าไปทำสติให้ห่างๆเข้าไปแล้วอย่างนี้นะไม่ไหวอ่ะเมื่อความชั่วมาถึงเข้าแล้วก็จิตใจมันก็ยึดถือเอาไว้ก็วันไว้ไปเสียแล้วเผื่อว่ามันจะมาระงับความชั่วนั้นออกจากใจได้นี่ก็ต้องกินเวลาบางคนก็เลยไม่ระงับซ้ำเลยปล่อยเลยทำเลยเมื่อมันโกรธมาก็ปล่อยมันโกรธไปจนมันเหนื่อยแล้วมันระงับไปเองอย่างนี้นะนั่นแหละมันระงับไปเองลองคิดดูทุกคนต้องคิดดูว่ามันเป็นไหมตัวเองตัวเราเป็นไหมอย่างนั้นนะหรือไม่เป็นธรรมดาผู้ปฏิบัติธรรมนี่จะปล่อยใจให้เป็นอย่างนั้นไม่จัดว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมต้องเตรียมตัวอยู่เสมอพอมีเหตุร้ายมาถึงเข้าแล้วก็รีบสติก็ห้ามจิตทันทีสัมปชัญญะก็รู้ตัวทันทีว่านี่เรื่องชั่วไม่ควรยึดถือเอาเมื่อสัมปชัญญะเตือนตนเข้าไปอย่างนี้แล้วจิตมันรู้อย่างนี้มันก็ไม่ยึดถือไม่ยินดียินร้ายไปตามหรอกเรื่องเหล่านั้นมันก็ดับไปนี่นะ อันข้อปฏิบัติอันนี้สำคัญมากให้พากันใส่ใจมากๆไอ้บุคคลที่จะเดือดร้อนอยู่ไม่รู้จักหายนั่นก็เพราะสติมันห่างระลึกไปภายนอกนั้นไม่สำรวจกวดกาดูกายวาจาจิตของตนเผื่อว่าเรื่องอะไรกระทบเข้ามาแล้วจิตใจยึดถือเอาแล้วเผาตัวเองให้เดือดร้อนพอแรงแล้วจึงรู้ตัวเช่นนี้แล้วมันไม่ไหวแล้วมันเดี๋ยวมันก็ไปกระทบคนอื่นเข้าไปแล้วฤทธิ์แห่งความชั่วอันนั้นนะมันไม่ได้อยู่แต่ในตัวอย่างเดียวนะมันก็ลุกลามไปหาคนอื่นมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นน่ะผู้ปฏิบัติธรรมผู้ภาวนาน่ะต้องมีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้ตัวเสมออย่างที่ว่านี่แหละยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรก็ไม่ลืมตัวบางคนก็มักฉุนเฉียวในเวลาทำการงานเหน็ดเหนื่อยข้าที่ตนไม่มีสติเมื่อตนไม่มีสติระวังจิตใจแล้วมีใครมาพูดกระทบกระทั่งหรือแสดงกิริยาไม่ดีไม่งามต่อนั่นแหละมันว่าฉุนเฉียวขึ้นในเวลาเช่นนั้นแหละนี่ต้องระมัดระวังผู้ปฏิบัติธรรมระวังให้เข้มงวดทีเดียวเวลาทำการงานอยู่กับหมู่กับเพื่อนอะไรมูลีนะต้องระวังความกระทบกระทั่งซึ่งกันและกันถ้าว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเผลอเข้าไปแล้วฝ่ายหนึ่งไม่เผลอรู้ตัวก็ให้อภัยกันไปไม่ถือสาไม่แล้วก็ฝ่ายหนึ่งก็สงบลงไม่แสดงกิริยาอะไรออกมาแล้วเรื่องมันก็ระงับไปเองนี่คนมีสติสัมปชัญญะยอมบำเพ็ญทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นได้ประโยชน์ตนก็ไม่เดือดร้อนอะไรแล้วตนก็ไม่ได้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนด้วยอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้รักษาตนผู้สำรวมตนอยู่ด้วยดีจึงชื่อว่าเป็นผู้ทำประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นอย่างนี้นะให้เข้าใจกันถ้าผู้ใดไม่ฝึกอย่างที่ว่านี้นะแม้จะปฏิบัติไปอย่างไรเอาทำความเพียรคืนยั่งลุ่งไปยังไงก็ช่างนะมันก็ไม่ค่อยได้ผลหรอกไม่ค่อยได้ผลเพราะนั้นการที่มันจะได้ผลนั่นนะเราต้องมีความเพียรอยู่ตลอดเวลาทั้งยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาปราศัยอะไรเราก็มีความเพียรสำรวมจิตใจอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อสำรวมใจห้ามใจได้แล้วมันก็ห้ามกิริยากายห้ามกิริยาวาจาได้ไม่ผิดไม่พลาดเข้าสังคมไหนสังคมนั้นเขาก็ไม่รังเกียจเพราะผู้นั้นแสดงกิริยามารยาทสม่ำเสมอต่อสังคมไม่รู้อำนาจแก่อารมณ์แก่ความไม่พอใจต่างๆนานาอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาก็รู้เท่าทันได้กำหนดละได้ไม่หวั่นไหวไปตามอย่างนี้นะมันก็จึงสมกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าปิโยเดวามนุษย์สานังมะนาโปโหติขันติโกผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายดังนี้นี่ก็พากันจดจำเอาพุทธภาษิตนี้ไว้แล้วไปปฏิบัติตามเพราะเหตุว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้กันอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเราอยู่ต้องมีหมู่มีคณะรวมกันอยู่ช่วยกันจัดช่วยกันทำในสถานที่อยู่ของเราช่วยกันจัดช่วยกันทำเพื่อยังชีพให้เป็นไปอย่างนี้นะถ้อยที่ถ้อยก็อาศัยกันแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยการปฏิบัติธรรมมันก็เจริญรุ่งเรืองไปได้นี่มันก็ก้าวหน้าไปได้เพราะมันไม่มีเรื่องขัดข้องมองใจอะไรกันมองดูใครก็ดีต่างคนต่างมองกันด้วยจิตเมตตาทั้งนั้นเลยป่ะนี่มีความสนิทสนมกลมเกี่ยวกันในการปฏิบัติธรรมในการละความชั่วทำความดีอย่างนี้นะ หากว่าผู้ใดผู้หนึ่งหักพังเผลอกระทบกระทั่งอีกผู้หนึ่งผู้นั้นรู้ตัวอยู่ก็ให้อภัยไปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าไม่ยอมให้อภัยกันก็อย่างว่ามันก็ได้ทะเลาะกันคนเรานั่นเป็นอย่างนั้นดังนั้นคำว่าให้อภัยนี่ถ้าว่าในทางธรรมะอันลึกซึ้งลงไปก็ได้แก่เราละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกิเลสต่างๆนั้นเองแหละมันก็เป็นอุบายละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกิเลสต่างๆไปในตัวนี่ก็ดีสิเมื่อมีผู้กระทบกระทั่งเข้ามานี่เราจะได้ทดสอบกำลังใจของตัวเองว่าตนได้ละกิเลสชนิดนี้มากี่มากน้อยเท่าไรแล้วแต่ถ้าตนได้ละมันมามากแล้วอย่างนี้ถูกกระทบกระทั่งพอดีพอไรนี่มันไม่ตื่นเต้นอะไรมันไม่หงุดหงิดอะไรอย่างนี้นะถ้าเอารุนแรงจริงๆมันจึงค่อยหงุดหงิดขึ้นมาอย่างนี้เราก็รู้ตัวได้ถ้าเราสังเกตตัวเองอยู่นะมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะได้เห็นหน้าเห็นตาของกิเลสมานี่แต่เมื่อเวลาปกติดีอยู่นี่นึกว่าเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอะไรนึกว่าตัวดีอยู่อย่างนี้นะนี่นะถ้าว่ามีเหตุอันไม่ดีกระทบกระทั่งเข้ามาอย่างว่านั่นแหละอ้าวถ้ากิเลสมันยังมีอยู่มันก็แสดงออกมาแล้ววันนี้นะเกิดความรู้สึกผิดปกติขึ้นมาตนก็รู้ได้ว่าอ๋อกิเลสแต่นี่ยังอยู่ไม่ใช่ว่าเราละมันหมดเนี่ยเราก็จะได้พยายามละกิเลสอันนั้นไปสิวันนี้นะใช้ปัญญาสอนใจเห็นโทษของกิเลสอันนั้นอย่างว่าความโกรธอย่างนี้ก็ใช้ปัญญาสอนใจให้มันเห็นโทษของความโกรธความพยาบาทความเบียดเบียนต่างๆพวกนี้ล้วนแต่เป็นทุกข์เป็นโทษหาคุณหาประโยชน์น้อยหนึ่งก็ไม่มีอย่างนี้นะนั่นแหละเมื่อกิเลสอันใดนะมันเกิดขึ้นในใจแล้วเราใช้ปัญญาสอนจิตนี้เข้าไปยกเหตุยกผลต่างๆมาให้เหตุให้จิตนี้ได้รู้ได้เห็นว่ากิเลสนี่นะชนิดนี้มันมีโทษอย่างนี้อย่างนี้แหละควรเบื่อควรหน่ายอย่างนี้เมื่อจิตมันเห็นจริงนี่มันก็เบื่อหน่ายสิฮะนี่เบื่อหน่ายโอ้กิเลสเหล่านี้มีโทษอย่างนี้จริงๆทำให้เป็นทุกข์ทำให้จิตใจเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้จริงนอกจากตนเองเป็นทุกข์แล้วก็ยังทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ด้วยอย่างนี้อ่ะเมื่อมันเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันเบื่อหน่ายเมื่อมันเบื่อหน่ายมันก็คลายความยึดถือมันก็ไม่ยึดไม่ถือไว้กิเลสนั้นมันก็ดับไปนี่นะนี่แหละวิธีละกิเลสให้เข้าใจก็พูดสั้นๆว่าเราละกิเลสด้วยสมถะวิธีด้วยวิปัสสนาวิธีสมถะวิธีก็เราฝึกจิตให้หนักแน่นให้ตั้งมั่นอยู่ด้วยดีไว้ทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างนี้นะเมื่อเวลามีเหตุอะไรมาถึงเข้าเราก็กำหนดพิจารณาเหตุนั้นให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ตามความเป็นจริงสิ่งใดควรระวังก็ปล่อยวางได้เลยเมื่อมันเห็นแจ้งด้วยปัญญาแล้วนี่สิ่งใดควรกำหนดรู้ไว้ควรทำก็ทำได้เพราะเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้นะนี่แหละจึงว่าสรุปลงแล้วว่าการละกิเลสนี่ต้องละด้วยสมถะวิธีวิปัสสนาวิธีมันจึงจะได้จะไปละโดยวิธีอื่นไม่ได้เลยดังนั้นทุกคนนะมีสิทธิ์ที่จะเจริญวิปัสสนาได้เจริญสมถะและวิปัสสนาได้ทั้งนั้นเลยว่าแต่ตนมีศรัทธาจะเป็นคฤหัสถ์ก็ดีเป็นนักบวชก็ดียอมทำได้ทำไมจะทำไม่ได้จิตก็คือความรู้สึกนี่อาศัยอยู่ในหัวใจในลูกหัวใจนี่นะนั่นแหละมันมีทุกคนนี่ผู้ครองเรือนก็มีพูดเป็นนักบวชก็มีอย่างนี้นะแล้วเมื่อตนมาพี่นายเห็นว่าจิตดวงนี้แหละสำคัญนะจะเป็นคนดีก็เพราะทำจิตให้ดีจะเป็นคนชั่วก็เพราะปล่อยจิตให้ชั่วให้เลวไหลเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ควบคุมสิแบบนี้นะนั่นเนี่ยก็พยายามฝึกสติสัมปชัญญะควบคุมจิตทำความรู้จิตนี่เสมอไป หักห้ามจิตนี้ให้ได้เวลามันกระทบกระทั่งเรื่องอะไรต่ออะไรมาเราก็มีสติห้ามจิตไว้ให้ได้อย่างนี้นะนั่นเนี่ยเมื่อห้ามจิตได้มันก็ไม่ได้ทำชั่วแล้ววันนี้นะไม่ได้ทำชั่วไม่ได้พูดชั่วเป็นอย่างนั้นเมื่อห้ามจิตได้มันก็ละอารมณ์อันนั้นได้ก็ได้ชื่อว่าภาคเพียรพยายามละความยึดความถือในอารมณ์อันนั้นออกจากจิตใจมันเป็นอย่างนั้นอย่าไปเข้าใจว่าการละกิเลสเนี่ยมันยากมันลำบากแล้วไปท้อใจเสียอย่างนี้ไม่ถูกต้องเลยเมื่อเรารู้จักกรรมวิธีที่ละมันแล้วอย่างนี้มันไม่ยากเท่าไหร่นะอย่างที่แนะนำมาเนี่ยก็ลองปฏิบัติดูสิถ้าผู้ใดปฏิบัติตามไปจริงๆแล้วมันจะเห็นผลขึ้นด้วยตนเองเลยจิตใจจะไม่วอกแวกจิตใจจะไม่เดือดร้อนดิ้นรนไม่เศร้าหมองจิตใจจะผ่องใสอยู่เรื่อยไปเป็นอย่างนั้นก็อย่างที่ว่ามาแล้วให้เห็นความสำคัญว่าคนเราทั้งคนเนี่ยมีจิตดวงนี้เป็นแก่นเป็นสารเลยเราทำบุญกุศลเราทำความดีอะไรก็เพื่อจิตดวงนี้นี่ไม่ได้ทำเพื่ออย่างอื่นเลยส่วนร่างกายนี่เรียกว่าบุญกรรมมันตกแต่งมาเรียบร้อยแล้วแม้เราจะทำบุญกุศลนี่ในปัจจุบันนี่แล้วจะอธิษฐานให้บุญกุศลนี่ตกแต่งร่างกายนี่ให้ดีให้งามให้มั่นคงกว่าเก่าไปอย่างนี้ไม่มีทางจะทำได้บุญกุศลนี่ก็จะไม่สามารถที่จะทำตกแต่งร่างกายนี่ให้เจริญมั่นคงสืบต่อไปได้นี่ต้องให้เข้าใจอันส่วนจิตใจนี่เราสามารถปรับปรุงตกแต่งให้มันดีได้ให้มันสงบระงับได้ให้มันมีปัญญาเฉลียวฉลาดได้นี่นะดังนั้นเมื่อผู้ใดคิดอย่างนี้แล้วเห็นอย่างนี้ละมันก็จะไม่เกียจคร้านเลยถ้าผู้ใดเกียจคร้านแล้วผู้นั้นก็ตกทุกข์ได้ยากก็จิตดวงนี้แหละเป็นทุกข์นะร่างกายมันไม่ใช่มันเป็นทุกข์ด้วยไม่ใช่นะไอ้ร่างกายนี่มันไม่รู้เรื่องอะไรนะมีแต่จิตดวงเดียวเท่านี้แหละรู้นะนี่พอหมดบุญเก่าแล้วมันก็แตกทำลายลงเท่านั้นเองรูปร่างกายอันนี้แม้เราจะทำบุญกุศลในปัจจุบันนี้มากมายปานใดก็ช่วยไม่ได้ต่ออายุให้ยืนยาวนานไปก็ไม่ได้นี่ก็ต้องพิจารณาลงให้มันเห็นอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วผู้ใดเห็นอย่างนี้ผู้นั้นจะสำรวมระวังรักษาจิตของตนเรื่อยไปเลยจะไม่ปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิอะไรครอบงำจิตนี่มานะทิฏฐิก็ไม่ใช่ย่อยนะเป็นกิเลสตัวสำคัญมากทีเดียวสำคัญมากมานะคือความถือตัวว่าตนนั้นเก่งตนนั้นดีอย่างนี้นะตนนั้นแข็งแรงนี่จะชกจะต่อยจะตีอะไรตนก็ไม่กลัวอย่างนี้นะแล้วพูดถึงสติปัญญาตนก็เก่งตนก็มีอยู่ความรู้ว่าไม่มียังไงนี่ที่จริงเนี่ยตนมีความรู้แค่หางหวกนี่หนึ่งก็ไปสำคัญว่าตนรู้ยิ่งแล้วอย่างนี้นะนั่นแหละเป็นมานะนะทิฏฐิก็เมื่อตนเห็นอย่างไรแล้วก็ยึดมั่นอยู่ในความเห็นนั้นไว้ใครจะว่าไม่ดีก็ช่างไม่ยอมละเลยถือมั่นอยู่อย่างนั้นนี่อาศัยมานะทิฏฐินี่พระศาสดาทรงตรัสว่าทำให้สัตว์เนิ่นช้าทำให้นานพ้นทุกข์พ้นภัยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะก็เป็นจริงสิเมื่อหากว่าเกิดมานะถือตัวถือตนถือมั่นในความเห็นผิดตนเช่นเห็นว่าบางคนก็เห็นว่าแช่งฆ่าสัตว์นี้ไม่เป็นบาปหรอก เพราะสัตว์เหล่านี้มันเกิดมาสำหรับเป็นอาหารของมนุษย์อย่างนี้นะเมื่อผู้ใดเห็นอย่างนั้นแล้วมันก็ฆ่าสัตว์ล่ำไปเลยทางที่มันจะละฆ่าจากการฆ่าสัตว์ไม่มีแล้วอ่ะเอาฆ่าไปจนวันตายนู่นแหละอย่างนี้นะแล้วเช่นนี้โดยเหตุผลแล้วถ้าว่ามีผู้ซักถามว่าแล้วสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นน่ะปูปลานกหนูอะไรสารพัดสิ่งมีชีวิตในโลกนี่มันประกาศหรือไม่ว่าข้าพเจ้าเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์มีหรือใครได้ยินบ้างเราไม่มีใครตอบได้หรอกอย่างนี้นะนั่นแหละก็จนมุมเท่านั้นเองแต่ถึงจนมุมยังไงคนที่ถีจัดคนมาหน้าจัดนี่ไม่ยอมหรอกไม่ยอมละไม่ยอมลงเลยก็ต้องถือเอาตามที่ถีของทนไปอย่างนั้นแหละเนี่ยพระศาสดาจึงตรัสว่าตัณหากับมานะและทิฏฐินี้ทำสัตว์ให้เนิ่นช้าคือนานได้พ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมผู้นับถือพุทธศาสนาทั้งหลายก็จงเข้าใจเสียว่าการละตัณหามานะทิฏฐิเหล่านี้ก็ไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเลยว่าแต่เรายินดีจะละไหมเท่านั้นแหละเราเห็นโทษมันไหมกิเลสเหล่านี้น่ะนี่ข้อสำคัญมันอยู่ตรงนี้เองแต่เมื่อตนไม่เห็นโทษของกิเลสเหล่านี้แล้วมันก็ละมันไม่ได้แล้วแม้จะเป็นชาวพุทธนับถือพุทธศาสนาอยู่ก็ตามก็ละไม่ได้ถ้าไปเห็นโทษของมันจริงจังลงไปแล้วอย่างนี้ตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างนี้ปรารถนาจะละมันอย่างนี้ไม่เป็นสิ่งเหลือวิสัยเพราะตัณหาแปลว่าความอยากใครเป็นผู้อยากก็ต้องทบทวนกลับมาสิเอาก็จิตดวงนี้นะอยากไม่มีจิตดวงนี้แล้วไม่มีอยากเลยนี่มานะใครถือตัวแล้ววะนี่เอาก็จิตดวงนี้แลถือนั่นแหละถือว่าตัวตนดีอย่างนั้นวิเศษอย่างนี้อย่างนี้นะเอาทิฏฐิความเห็นผิดใครจะเป็นผู้เห็นผิดอ่ะจิตดวงนี้แหละเห็นผิดเป็นชอบไม่ยอมรับรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าทนเห็นอย่างนั้นก็ถือมั่นอยู่ในความเห็นนั้นก็จิตนั้นแหละถือมั่นอย่างนี้นะอ้าวถ้าหากว่าใช้ปัญญาสอนจิตนี่หาเหตุหาผลมาให้จิตนี้ได้รู้ว่ามันเป็นหนทางไปสู่ทุกข์จิตมันรู้เห็นตามปัญญาแล้ววะนี่มันก็เบื่อหน่ายแล้วเบื่อตัณหาเบื่อมานะเบื่อทิฏฐิเหล่านั้นเมื่อมันเบื่อแล้วมันก็คลายมันก็วางลงไม่ถือเนื้อถือตัวเข้ากับคนทุกประเภทได้เลยแต่เข้าโดยมีปัญญามีสติระวังตัวแม้จะพบคนชั่วเราก็ไม่ได้ทำชั่วกับเขาเพราะเรามีสติอยู่อย่างนี้แต่เราจะไม่ให้พบกับคนชั่วเฉยไม่ได้ในโลกอันนี้นะมันต้องพบแม้เรามาอยู่ร่วมกันอย่างนี้นะหลายๆคนอย่างนี้มันต้องมีแหละคนชั่วคนหนึ่งมันที่ทำลายความสงบของหมู่คณะเอ้าผู้คนดีทั้งหลายรู้ตัวแล้วก็ไม่ถือสาหาความรักษาจิตใจตัวเองให้ดีนะผู้นั้นจะแสดงบทบาทไม่ดียังไงก็ให้เขาแสดงออกไปตามเรื่องของเขาเราอย่าไปยื่นมือเข้าไปยึดถือเอาเรื่องชั่วของเขามาอย่างนี้นะต่างคนต่างสำรวมตนอยู่ด้วยดีแล้วไอ้คนชั่วนั้นมันอยู่ไม่ได้หรอกมันอยู่ไม่ได้มันก็ดิ้นรนไปตามกรรมของมันนั่นแหละแต่ถ้าหากว่ามีคนดียื่นมือเข้าไปต่อล้อต่อเถียงต่อกรกับเขาอยู่อย่างนี้มันก็เอาแล้วไปกันยุ่งอยู่อย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นต้องให้เข้าใจวิธีกำจัดคนชั่วออกจากหมู่ออกจากคณะไปนะเอาผู้นั้นจะแสดงกิริยาความชั่วยังไงแล้วก็ไม่ถือสาหาความกันเลยทำเฉยๆไม่รู้ไม่ชี้ไปอย่างนั้นไปแล้วบางทีคนผู้นั้นมันอาจรู้สึกตัวได้ก็มีโอ้เรานี่มันชั่วฝ่ายเดียววะเราแสดงความชั่วออกไปยังไงเพื่อนก็ไม่ตื่นเต้นไม่หวั่นไหวอะไรเลยไอ้เรานี่มันชั่วคนเดียวแท้ๆอย่างนี้มันก็อาจกลับเป็นคนดีได้อย่างนี้นะนี่แหละจึงว่าความเป็นผู้อดทนนะย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย นับว่าเป็นความจริงเลยทีเดียววะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้พากันบำเพ็ญขันติธรรมนี่ใส่ใจให้มากมากสมาธิจะบังเกิดขึ้นได้ก็เพราะขันติธรรมนี่เองความอดทนนี่แหละเป็นพื้นทีเดียวนะขอให้เข้าใจถ้าการเจริญสมถะวิปัสสนานี่ขาดความอดทนเป็นพื้นฐานแล้วถึงจะมีสติอย่างนี้ก็ควบคุมจิตไม่อยู่เลยมันไม่พร้อมนี่สติเป็นได้เพียงว่าระลึกได้เท่านี้สัมปชัญญะเป็นแต่รู้ตัวแต่แล้วทีนี้จิตเมื่อไม่มีอดทนแล้วอย่างนี้รู้ตัวมันก็รู้อย่างนั้นรู้แล้วมันก็รู้ไปอยู่นั่นแหละรู้คิดรู้ปรุงแต่งไปอย่างนั้นจะรู้ตัวอยู่ไงก็ช่างนะเมื่อขาดความอดทนแล้วลองสังเกตดูผู้ปฏิบัติย่อมรู้แหละย่อมรู้ได้ผู้ปฏิบัติก็รู้ไม่ได้อย่างนั้นรู้ได้เฉพาะผู้ปฏิบัติอย่างว่านั่นแหละว่าตนบกพร่องในคุณธรรมอะไรอย่างนี้นะแล้วก็บำเพ็ญคุณธรรมนั้นให้เกิดมีขึ้นในดวงจิตให้ได้เอาเราบกพร่องความอดทนอย่างนี้นะความอดทนเรามีน้อยอย่างนี้พยายามอดทนให้มันหนักแน่นเข้าไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงเนี่ยถ้าไม่อดไม่ทนเราก็เดือดร้อนเลยจิตใจนั่นนะทั้งอดทนด้วยทั้งพิจารณาเห็นความจริงของสังขารด้วยว่าเมื่อสังขารนี่มันเที่ยงแล้วมันก็ไม่เป็นอย่างนี้อย่างนี้แหละเพราะมันไม่เที่ยงมันจึงได้แปรปรวนอย่างนี้มันจึงวิบัติอย่างนี้เพราะมันไม่ใช่ตัวตนเราจึงบังคับมันไม่ได้ไม่ให้มันเป็นมันก็เป็นไปอย่างนี้นะเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไงเอาก็ต้องวางเฉยสิวันนี้นั่นต้องวางเฉยแล้วไม่ถือตัวแล้วไม่ถือขันธ์เอาเป็นตัวเป็นตนแล้วมันจะเป็นอย่างไรก็เป็นไปมันจะแตกก็แตกมันจะดับก็ดับไปเราจะไม่หวั่นไหวมันเลยเราจะไม่เสียใจไม่ดีใจกับมันนี่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยว่ามันแล้วด้วยปัญญาอย่างว่านะว่าตอนสุดท้ายแท้ๆนะปัญญาแล้วสอนจิตใจตรงนี้ไม่ให้ยึดมั่นถือไม่อะไรต่ออะไรแล้วก็ความทุกข์ทั้งหลายก็เบาบางจากจิตใจไปดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้